na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 30 maja, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Prace komisji do zbadania rosyjskich wpływów nie będą ograniczać wyborcom możliwości głosowania. Tak polskie MSZ odpowiada na obawy Amerykanów. Kontrofensywa ukraińskich wojsk może przynieść efekty już latem, tak uważa ukraiński minister obrony. Szef unijnej dyplomacji wezwał wszystkie strony konfliktu na północy Kosowa do uspokojenia sytuacji. Prace komisji do zbadania rosyjskich wpływów nie będą ograniczać wyborcom możliwości głosowania na swoich kandydatów w wyborach, podkreśliło polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort wydał oświadczenie w reakcji na stanowisko Departamentu Stanu, w którym stwierdzono, że rząd USA jest zaniepokojony ustawą komisji, która może być użyta do ingerencji w wolne i uczciwe wybory w Polsce. Wiceszef polskiej dyplomacji Paweł Jabłoński powiedział, że to sprawa, o której Polska jest gotowa rozmawiać ze swoimi sojusznikami. Podkreślamy wyraźnie, że to jest kwestia narodowych kompetencji. Ustawodawstwo polskie jest kompetencją Polski, ustawodawstwo amerykańskie kompetencją Stanów Zjednoczonych. Normalna sprawa, ale jednocześnie oczywiście jesteśmy gotowi do tego, żeby tłumaczyć, wyjaśnić, zwłaszcza jeśli są czasami jakieś przeinaczenia, błędy, fałszywe interpretacje. Tak jest dokładnie też tym razem. A w oświadczeniu MSZ-u zaznaczono, że Polska wysoko ceni sobie sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i jest otwarta na prowadzenie dalszego dialogu kanałami dyplomatycznymi. Ukraiński minister obrony Oleksij Reznikow powiedział w wywiadzie dla francuskiego dziennika West France, że kontrofensywa ukraińskich wojsk może przynieść efekty już latem. Polityk stwierdził, że Rosjanie są osłabieni i ponoszą wielkie straty ludzkie. Reznikow ponowił też apel o przekazywanie sprzętu wojskowego Ukrainie. Minister obrony Ukrainy tłumaczył West France, że celem kontrofensywy jest odbicie zajętych przez Rosję terytoriów, w tym Ługańska, Doniecka i Krymu. Osobiste przekonanie i instynkt mówią mi, że mamy duże szanse na przebicie linii frontu w tym roku, szczególnie tego lata, stwierdził Oleksij Reznikow. To spowoduje kolejny ruch odwrotu Rosjan z naszego terytorium, zapowiada ukraiński minister obrony. Oleksij Reznikow powiedział West France, że Rosjanie wysyłają na front młodych i niedoświadczonych żołnierzy. Wskazał też, że w bitwie o Bachmut zginęło lub rannych zostało 60 tysięcy Wagnerowców. W kwestii dostaw broni Oleksij Reznikow powiedział, że Ukraina potrzebuje ponad 100 myśliwców F-16 i że liczy też na francuskie Rafale. Polityk wskazał również, że jego priorytetem są systemy obrony przeciwlotniczej oraz regularne dostawy amunicji, m.in. rakiet dalekiego zasięgu. Do tej pory tego typu pociski przekazała tylko Wielka Brytania. Ukraina liczy na to, że w jej ślady pójdą teraz Francja i Niemcy. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell wezwał wszystkie strony konfliktu na północy Kosowa do uspokojenia sytuacji. Ataki na żołnierzy NATO potępił wiceszef sojuszu. Wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych potępił dziś eskalację napięcia w Kosowie. Powiedział, że natychmiast wysyła do tego kraju swojego zastępcę. Do uspokojenia sytuacji i dialogu wezwał również zwaśnionych kosowskich Serbów i Albańczyków. Oczekuję, że pierwszym krokiem władz Kosowa będzie zawieszenie operacji policyjnej, koncentrującej się na budynkach miejskich w północnej części kraju, a brutalni demonstranci również odejdą, powiedział Josep Borrell. Ataki serbskich demonstrantów na żołnierzy natowskiego kontyngentu w Kosowie potępił wiceszef sojuszu Mircea Erdoğan. Nazwał je niesprowokowanymi i niedopuszczalnymi. Dzisiaj zdecydowano, że siły oddziałów KFOR zostaną wzmocnione dodatkowymi siłami, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Kosowa. Dzisiejsze demonstracje Serbów zakończyły się dość spokojnie. Protestujący rozeszli się do domów, ale zapowiedzieli, że jutro wrócą, by protestować przeciwko objęciu władzy przez burmistrzów albańskiej narodowości. Piotr Piętka, Polskie Radio. Do 1 czerwca należy złożyć wniosek o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia, przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rzecznik ZUS-u Paweł Żebrowski powiedział, że do tej pory zrobiło to już prawie 700 tysięcy płatników, co daje łączną kwotę ponad miliarda złotych nadpłat. Jeśli przedsiębiorca ma nadpłatę, to powinien złożyć do 1 czerwca wniosek o zwrot tej nadpłaty. Składa się ten wniosek przez Platformę Usług Elektronicznych, czyli PUE-ZUS. ZUS przekaże nadpłatę na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek najpóźniej do 1 sierpnia. ZUS poinformował, że jeżeli z rozliczenia rocznego wynika nadpłata, a na profilu płatnika na PUE ZUS nie utworzył się wniosek o jej zwrot, to od dziś płatnik składek może sporządzić taki wniosek samodzielnie. Dokument należy wypełnić, wskazując kwotę zwrotu, która wynika z rocznego rozliczenia. Należy też zweryfikować, czy podpowiadany na wniosku numer rachunku, na który ma być przekazany zwrot, jest prawidłowy, lub wprowadzić go ręcznie. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. Nie było łatwo, ale inaczej to zwycięstwo by tak nie smakowało. Na inaugurację Ligi Narodów polskie siatkarki pokonały Kanadyjki po tiebreaku 3-2 i ten tiebreak zakończył się wynikiem 15-13. Mówi Agnieszka Korneluk. Nie był to łatwy mecz. Mogłyśmy się trochę tego spodziewać, że nasza forma jest jeszcze taka falująca i to pokazało to spotkanie, bo zaczęłyśmy dobrze, później gdzieś nie potrafiłyśmy tego utrzymać i to oddaje trochę to, że tak naprawdę jesteśmy tydzień razem i tego czasu na zgranie jeszcze potrzebujemy. W czwartek starcie z Niemkami. Proszę nastawić alarmy na godzinę 16. Emocje gwarantowane. A teraz już tenis. Trwa French Open i mamy powody do zadowolenia, bo Iga Świątek zagra w drugiej rundzie. Na pierwsze danie w Paryżu światowa rakieta numer jeden pokonała Hiszpankę Krystynę Bucze 6-4 i 6-0. Generalnie to, że zdołam zrobić progres w trakcie meczu, jest dla mnie bardzo jakby pozytywną informacją i no zebrałam już jakby dużo doświadczenia. Mimo tego, że już grałam wiele razy na tym korcie, to jednak tutaj w tym roku są inne warunki i było wiecznie, więc po prostu cieszę się, że w drugim secie wyciągnęłam wnioski i zagrałam lepiej. Kolejną rywalką broniącej wielkoszlemowego tytułu Polki będzie Amerykanka Claire Liu. Ten mecz 1 czerwca, a jutro w Paryżu mecze Magdaleny French i Huberta Hurkacza. A teraz sukces polskich piłkarzy, co w sumie na arenie międzynarodowej rzadko się zdarza, ale reprezentacja Polski zajęła 3. miejsce w Mistrzostwach Europy do lat 17. W półfinale, mimo prowadzenia 2-1 do przerwy, ostatecznie górą byli Niemcy. 5-3, co dało właśnie brązowe medale. Komentarz byłego kadrowego bramkarza Adama Matyska. Wielkie słowa pochwały, bo przecież strzelili mnóstwo bramek, też co prawda stracili, ale też chyba się nikt nie spodziewał przed tymi mistrzostwami, że to będzie tak udana impreza dla naszych młodych 17-latków i wypada się z tego cieszyć, jest kilku fajnych zawodników, właściwie cała grupa tworząca tą kadrę na tych mistrzostwach pokazała się z bardzo dobrej strony. A dziś gole strzelali Daniel Mikołajewski, Karol Borys i Filip Wolski, a występ podopiecznych trenera Marcina Włodarskiego jest oceniany w samych superlatywach. Czekamy, aż ta młodzież dorośnie do wieku seniorskiego. I jeszcze koszykówka w wydaniu najpierw towarzyskim. Polki przegrały ze Słowenkami w sparingu rozegranym w Mariborze 53-80. Najlepiej z biało-czerwonych punktowała Kamila Borkowska, która wzbogaciła dorobek o 15 punktów. Przegrywali też nasi koszykarze w formule 3x3 w Wiedniu, gdzie rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w tej wciąż młodej odmianie olimpijskiego basketu. Przemysławowi Zamojskiemu, Szymonowi Rduchowi, Adrianowi Boguckiemu i Mateuszowi Szlachetce na drodze dziś stanęli koszykarze Puerto Rico i Izraela. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana pogodnie, na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, natomiast w centrum i na wschodzie umiarkowane i duże. Na termometrach będzie od 4 stopni na Pomorzu przez 9 w centrum do 13 na Śląsku, a w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, pogodnie, na termometrach przeważnie od 20 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. 30 maja roku 80 Peter Gabriel podzielił się ze światem swoim trzecim albumem. Problematyczna nazwa okazała się być z jednej strony polem do różnych interpretacji, no a z drugiej wielką zagadką. W Stanach Zjednoczonych album funkcjonował w zapisie z trójką rzymską. Nieoficjalnie niektórzy nazywali go Melt ze względu na topniejącą twarz na okładce zaprojektowaną przez angielską grupę Hypnosis. No, a tak naprawdę ten album to po prostu Peter Gabriel. Pierwszy w historii, na którym w pełni została wykorzystana metoda perkusyjna zwana Get It Reverb. Wyjątkowy też ze względu na to, że w chórkach na płycie pojawia się sama Kate Bush. Przed nami 119. konstelacyjna podróż w nieznane. Grażyna Mazurczak i Mateusz Tomaszuk. Będziemy z Państwem do północy.

West, 11, a zarazem ostatnia piosenka na albumie Awake. Dream Theater, teatr marzeń. Dźwiękowy teatr marzeń, w którym grali wyśmienici aktorzy, chociażby Kevin Moore, grający na pianinie, czy też śpiewający James Labrie. Wspomniany pan Kevin po wydaniu Awake opuścił szeregi Dream Theater. To było 4 października roku 1994. No i z szacunku do Kevina niektórzy członkowie stwierdzili, że nie chcą występować bez Moore'a. Portnoy skomentował, że gdyby wiedzieli, że Moore odejdzie z zespołu, nie umieściliby utworu Space Die West na albumie. Uważał, że ten utwór jest w 100% piosenką Moore'a. Są takie utwory, o których się marzy, na które się czeka, no a potem przychodzą dni, które zaskakują, no i można właśnie z nimi dzielić się z Państwem. Under the Skin. opowieść o kruchości tego, czego doświadczamy, ale również o poczuciu uwięzienia we własnym życiu, o samotności pośród świateł miasta, ale również o tym, że nic nie jest nam dane raz na zawsze. Under the Skin, czyli uczta dźwięków dla wszystkich fanów grup spod znaku 4ID. Uczta dla miłośników twórczości Sisters of Mercy, grupy The Cure czy grupy New Order. Under the Skin pod wodzą Mariusza Wojda Łuniewskiego. Czekamy na album z wielką niecierpliwością. Shadows of our own, apart from where we are, we still believe and raise our hopes. We're locked up alone, going nowhere, waiting for the dawn. And just like shooting stars, sleeping flames until we burn out. Przemijamy, widzimy cienie samych siebie. Oprócz miejsc, w których jesteśmy, wciąż wierzymy i wzbudzamy w sobie nadzieję. Jesteśmy zamknięci w odosobnieniu, idąc donikąd, czekając na świt. I zupełnie jak spadające gwiazdy, śpimy w płomieniach. Dopóki nie spalimy się doszczędnie, dopóki nie spalimy się doszczędnie. Jak wiele razy przechodzimy przez życie, będąc pomiędzy niebem i ziemią, ile razy umieramy, próbując odrodzić się pod inną postacią. Nieważne, dokąd zmierzamy, dryfujące dusze nigdy się nie żegnają. Reflected in chains and Trójka, trio Dark Waters Melbourne i ich Syrenia pieśni. Tak się zastanawiam, czy ktoś czeka na nasz ulubiony konstelacyjny kącik długasów muzycznych? Mam nadzieję, że tak. prawie 11-minutowa uczta z The Dream Syndicates, którzy na albumie The Universe Insights udowadniają, że szczęśliwi czasu nie liczą. A przed nami nasiąknięty wielkim smutkiem przeogromny ładunek emocjonalny, który wylewa się ze wszystkich 15 utworów na albumie Posthumous Silence. Fragmentów, które są ze sobą nierozerwane. I to nie tylko ze względu na to, że Posthumous Silence to pierwsza w dyskografii projektu Sylwan płyta koncepcyjna, ale przede wszystkim ze względu na smutną historię ojca i jego córki, która popełniła samobójstwo. Siedzący w jej przesiąkniętym na wskroś ciszą pokoju ojciec sięga po jej pamiętnik, czyta i studiuje zapiski córki, próbuje zrozumieć, dlaczego doszło do tej niewytłumaczalnej tragedii. Posthumous Silence. A nasza 119. konstelacyjna podróż w nieznane dobiega końca. Grażyna Mazurczak i Mateusz Tomaszuk. Życzymy dobrej nocy. To burn the final Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.